Sura Tulure. Isa ya soji kura rombe kariya isa ngadu. Isa mana nju sama jamaro tide kere niya bani kavar na mbero leeno. Nadun soji kura rombe la kariya nju cha umaro charana dondi no tidi meji. Soji kura di lawar isa ya fange niya amura ya udiaye la na njuro chunode tia looja iso kariya njua isa ngadu eno. Na isa ero kadira niya tia jaworo looja ni marne ada tiro yidimia jusina dalin judi jamande yaudida charana har dandal andiro setando era. Daji isa taia roko leera. Isa fado da karinge niya soji kura di sawanjula na isa ero chuno de tiro soji kura yeno kama baresu waldemi. Niya fan nin sawo tikkani. Na nambo kende mae tikkani. Bia wade ye kalea ningaji. Wudi tidia kendo ambe kreako. For dunia en soji ata kena. Falnjaro lene nikia leji. Falaro are nikia isi. Koro kalea niro ada de nikia chedi. Isa ada afange niya ajabche swarde jamatia jaye dhuro na iro wunjaki. Churo jama Israela uye mang kambirze kura adhigai fandikini. Daji am soji kura chuno duna di fado duro wala darania kala da kalewa nju salai na era. Isa ya tadakamu kwa fachuna ya roa ro kalaktu. Ngao adhien tusini isa bala la nae nchani duro leeno. Fura njua am guwa etia chasadue leera. Ngawarong bila diya da karinjana duang kam la nuna ngojana kaurilaro chasadi. Yanjudi tada gadeche da ni kwa njuye fachina koro jama kada bila diye ya da chasadui. Kuma di tia kuru niya njunoje tiro bare yiri mieno. Balangarda karinje leje amtia ngojana di gum daera. Isae jairo niro wunjuiki chineye niya. Kam nuna di chije napche mana badieno. Daji isa tia yanjuro kalaikieno. Am samma rijani ala chongoruni. Fakat navi kura choronden chuluna. Ala jamanjua banazuro isa naira. Lawar isa ya adi chidi yehudiaya. Larduwa tia dirijani kiljana sammaro tatarada. Isa navi ya yakasalama. Furawa nabi Yahaya au ani samma tiro uliera. Daji Yahaya choronjang yindi boje na kama isayro koro adha njidoro kinodo. Nimawa fuu isi maduo ragade gureni. Na isayro kadira nye tiro Yahaya kasalama andia na nombo koro adha njidoro sanodo. Nimawa fuu isi maduo ragade gureni chanitia kioro. Saadhan isa am kundondia kasuwa karuwa kada isangaji. Koro kambuwa nguwa simbaro chedi. Daji isa efura ya hayaro walduno. Auruwa fanuwa ya hayaro guluno. Kambuwa simchawandi. Ngurdi yae sinja lejai. Ambaro suangajane tayro waljai. Mwaso efanjai. Am sanuna roaro waljai. Koro talawae kawuli kijida fanjai. Baranganju kam unangaro talju wao di yano. Furawa ya hayae di sapka darania isa kala ya hayae njama dhoro mananjudo badi yano. Tie, awi churo karayon kuroro leo. Ngalela kanji kanjiro karuwae chakye moji chidi wa? Aile kuroro leo. Kam kajumu shawa chakina awa? Am kajumu shawa chasake churo laro siyenda sana di mairila nkasarga. To aile kuroro leo. Navi awa? Na ira unjaki. Navi maa kujina. Tima kam duwan kalanjung kitaw lang adhiru wadadi. Ni mfuno kangaya minodike niro jawalnam chasai. Na ira unjaki. Churo kam kamulan tambuna samayang wunduma ya haya kujina bao. amman turono da barga alayin tungiriri tiya kodina. Jama samma aki mo maso kundenno. Chaman kawuri ya hayaye fanjana di. Ala jire maro asujane kasachane tayiro kasala tuwaye kido. Amman farisawa malamba at tauraya au ala tayiro ni ajigina da wajane kasala tuwaye ya hayaye da kasachani. Wundusoro am jama adye da rataliki. Aile tayye chamnuo. Tayi alama yalla chi kasuyang namkada ko sabjane amanjaro. Alaita nairo funjayana duang bikerandui. Koroso laarane diyana duang yirui chanigay. To yahaya kasalama ise buro diye juu ni diben ye chani ti karuwamayo. Koro tada kambe di ise juwi chai ako kumboma kinjama sawa aki mo maswa bi umaswa yaw. Amanna rashidu di kundonjungang asudi. Isa ya kamuro bi unjuga urdu. Farisa la isa masana diyoro doye niya isa fanjuro ngaye masanaro napkeno. Bala dhung kamu bi umala meji. Isa fado farisa diya masana chidiro fange niya. Sindal churonjong kaudi taman na ngoje ise. Ngao isa endaje chiri yaro si isa yaro. Simalo kokwaljie kanduli kalanjue nchinje. Ka chinjue gnaje kaudi da fijie samgeno. Ada kiru niya farisa isa dojena di karunjong. Cha kam adi nabia. Kamu tie leje di biumaru nojieno. Isa yetiro kalakchie simang. Awala niro wunjigi kia raakana ye niya tiye sayina uleno. Isa ye amyindi kam laen wuli taari yara. Faldi kasuro dinarius yar u ungoeno. Faldi ye dinarius fi ungoeno. Chawande charimbu nidi kam di kasura tayyindi sammaro waeno. Wundu njale tiye jaumaro charayi chine tiye kiworo. Simane Tama nidung kam tiro ngu wajigina adama. Yen niya isa ye chire ullim yenu. Daji isa kanji kamu ziyaro suwarde simano kamu adharu maana. Fan nimbo nga akina adung ingi siltuldaye sukudumi. Aman kamu adhi simano njusi niro kokoljie kanduli klanjie lang chingenu. Feli niro ka chini mbe gnaame kaptu daraja ye sedemi. Ama nga kena mang ti uro si nilang lewa darajaye njo dokol jini. Ni kala niro kandawu jaitunde ma fi imi. Amman ti si niro kawudi tamana fijie samgeenu. Adi nangaru niro uljiki. Bi unjungu ga urdunaro karao kura uro fulesina. Amman kam bi ugana ga urdunadi karao gana mafuleji. Daji isa ye kamuduro bi unum gawurdina yeno. Amma sana derotia kallo napchana diye amanjaro. Gundu kam bi u gawurduma atiyara. Daji isa ye kamuduro kamburze numna ngaro. Njika ufandumba kilewa lene yeno.